لگے ایک روز یوں کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم ایک روز یوں کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم تیرے رخ کی قسم آفا کہاں گر دیدم میرے بتا بر دیدم سیار خوبا دیدم لیکن ایتھے جا نہیں بول دے ایتھے جا نہیں بول دے ایتھے جا نہیں بول دے نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چمبری نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چمبری نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی میرا ترانہ ایسا ہر میرا وظیفہ ہے شبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی بہار آئی تو دفوتن بہار آئی دفوتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن بجے وہ دف دف بجے جھنن جھنن جھنن جھنن سبحان اللہ یہ دف جھنن جھنن کب بجے کب بجے جب آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا جس کی آمد سے لگا جس کی آمد سے لگا ظلمت کے منہ پر تالا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا دیکھا بڑی آمنہ کو حضرت جبریل نے حضرت جبریل نے تیرے گھر نبیوں کا ہے تیرے گھر نبیوں کا ہے سلطان آنے آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا یوں نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دبا میں تم نعت نبی چھیڑو مرکد میں ملی آ کر سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا نعت پڑھنے والا نعت پڑھنے والا مجھے تو پڑھنا تھا یہ شعر سیدھا سیدھا لیکن بھائی نور سلطان اور بھائی بسم اللہ قاری شاہد محمود کا حکم ہے ماشاءاللہ کہ بھیا بتائیں کہ حکم تھا ہوا یہ تھا کہ نعت پڑھنے والا مر گیا نعت پڑھنے والا, اور مرا کیوں؟ سب باری باری مر رہے تھے, اس کی باری آئی وہ بھی مر گیا. ماشاءاللہ. ظاہر ہے ایک نہ ایک دن تو مرنا تھا نا, ایک نہ ایک دن مرنا تھا. پہنچا اپنی قبر میں, پہنچا خالد بھائی بابا جانے والا, گیا قبر میں. وہاں پہنچا تو بڑی گھبراہٹ ہوئی, بال بہو صاحب بڑی گھبراہٹ ہوئی, پریشان ہوا. ظاہر پہلی بار گیا تھا, اور جہاں پہلی بار جائیں وہاں ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے. قبر میں پہنچا بڑی گھبراہٹ ہوئی, اس کو لیکن تھا نا نعت پڑھنے والا. سرکار نے کرم کیا, اللہ کے نبی نے اس پر کرم کیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اقبال بہو کے مراتب بلند کرے. اقبال بہو ہمارا ساتھی نبی پاک نعت خواں, آج ہی انتقال ہوا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اقبال بہو کے مراتب بلند کرے. پہنچا مرنے والا نعت پڑھنے والا, قبر میں پہنچا, وہاں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہتا ہے شاید کہ مرکد میں میری آ کر سرکار نے فرمایا, سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا اللہ